Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 grudnia, jest 11. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Liga Arabska potępiła decyzję prezydenta Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. W Warszawie upamiętniono ofiary katastrofy smoleńskiej. W Jarocinie wielkie oczekiwanie na mieszkania z programu Mieszkanie Plus. Pierwsi lokatorzy będą mogli wynająć je w marcu. Nie ma mocy prawnej, jest sprzeczna z międzynarodowym prawem i sprzeczna z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tak ministrowie spraw zagranicznych państw arabskich ocenili na nadzwyczajnym szczycie środową decyzję prezydenta Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Liga Arabska w przyjętym w Kairze dokumencie apeluje do Waszyngtonu o cofnięcie tej decyzji. Saudyjski szef dyplomacji Adel Al-Jubeir podkreślił, że rząd w Rijadzie zrobi wszystko, by Palestyńczycy odzyskali należne im prawa. Mamy nadzieję, że międzynarodowa społeczność zintensyfikuje wysiłki, by rozwiązać ten historyczny konflikt i będzie kontynuować proces pokojowy. Palestyńczycy mają prawo do traktowania wschodniej Jerozolimy jako swojej stolicy. Muszą zostać przywrócone warunki bezpieczeństwa, stabilizacji i pokoju w regionie, cytuję słowa ministra saudyjska gazeta Arab News. Politycy z państw arabskich spotykają się w trzecim dniu protestów Palestyńczyków oburzonych decyzją amerykańskiej administracji. Od czwartku na zachodnim brzegu Jordanu dochodzi do starć protestujących z izraelskimi siłami bezpieczeństwa. Liga Arabska uważa, że decyzja prezydenta Donalda Trumpa jest niebezpiecznym naruszeniem międzynarodowego prawa i doprowadzi do eskalacji przemocy na całym Bliskim Wschodzie. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Jest jeszcze głos drugiej strony. Minister obrony Izraela Avigdor Lieberman wyraził nadzieję, że gwałtowne protesty Palestyńczyków przeciwko decyzji prezydenta USA dobiegają końca. Mamy nadzieję, że wszystko się uspokoi i że powrócimy do normalnego życia bez zamieszek i przemocy, powiedział cytowany przez Reutera Lieberman na antenie izraelskiej rozgłośni wojskowej. Według agencji Associated Press Lieberman wezwał też do bojkotowania arabskich produktów tam, gdzie odbywały się protesty i starcia. Dziś premier Izraela Benjamin Netanyahu ma spotkać się w Paryżu z prezydentem Emmanuelem Macronem, który określił decyzję Trumpa jako godną pożałowania. W stolicy Maroka natomiast oczekiwane są propalestyńskie demonstracje. Jak zawsze 10 każdego miesiąca prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu oraz członkowie rządu uczcili pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej. Z okazji 92. miesięcznicy została odprawiona msza w intencji 96 osób, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii, którzy zginęli w katastrofie. Złożono też kwiaty przed Pałacem Prezydenckim. Na czas uroczystości związanych z miesięcznicą teren od wysokości ulicy Karowej do Placu Zamkowego został wygrodzony metalowymi barierkami. Fragment krakowskiego przedmieścia jest zamknięty, teren zabezpieczają policjanci. Autobusy jeżdżą objazdami. Pierwsi odbiorą klucze w marcu. 258 rodzin odebrało wczoraj w Jarocinie decyzję o przydziale upragnionego mieszkania. Domy powstają w ramach rządowo-samorządowego programu Mieszkanie Plus i bardzo cieszą tych, którzy czekali na własne M nawet kilkanaście lat. Całe dotychczasowe nasze życie zmieni się. Będziemy mieli swój własny kąt. W Jarocinie na wynajem powstaje w sumie 400 mieszkań. Są to lokale 55 i 35-metrowe. Za mniejszy miesięczny czynsz wyniesie 400 zł, a za większe jego lokatorzy będą płacić miesięcznie 600 zł. Świąteczne jarmarki w Berlinie pod specjalnym nadzorem. W stolicy Niemiec odbywa się ich 20. Aby zapobiec sytuacji sprzed roku, kiedy to rozpędzona ciężarówka wjechała w tłum, miejsca jarmarków obstawiono betonowymi zaporami, a bezpieczeństwa kupujących strzegą dodatkowe patrole policji. Utrudnienia nie zakłócają jednak funkcjonowania jarmarków, zapewniali reportera Radia Szczecin niemieccy kupujący. Nie jesteśmy z Berlina, dlatego nie wiemy, jakie dodatkowe zabezpieczenia zostały wprowadzone, ale na pewno widzimy betonowe bloki, którymi został otoczony cały teren. Nie boimy się terrorystów. W tym roku zabezpieczeń jest więcej niż w przeszłości, więc mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy. Trudno mi oceniać, czy te betonowe bariery coś dadzą, ale wierzę, że są tutaj dla naszego bezpieczeństwa. Rok temu w zamachu terrorystycznym zginęło 12 osób, a ponad 70 zostało rannych. W miejscu, gdzie doszło do tragedii, palą się znicze, stoją przystrojone choinki, a pod nimi zdjęcia ofiar tragedii. To był serwis Trójki. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, ale na zachodzie i południu powinno się przejaśniać i rozpogadzać. W Warszawie też przed chwilą pojawiło się słońce. Miejscami słabo pada śniegu, a na termometrach przeważnie od 0 do 2 stopni. W Karpatach bardzo silny wiatr. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

niedzielnym uśmiechem na ustach. Ponownie witają Państwa Haninka Wachowicz, Elżbieta Malinowska i Wojciech Mann. Druga godzina piosenek, przypomnienie 71335 SMS man@polskieradio.pl to maile. Są tacy artyści, którzy w związku z brakiem agresywnej reklamy gdzieś tak człowiekowi uciekają na boczny tor i potem nagle, o, siedzę i przypominam sobie, że przecież go bardzo lubię, ostatnio nie było żadnych reklam, sprawdzam tu i tam oczywiście w internecie, czy czegoś nie nagrał i nagle ze wstydem widzę, że nagrał i to już chyba z półtora roku temu. No to przecież muszę to mieć. Tak śpiewa i gra na gitarze i to wycina naprawdę znakomicie Kanadyjczyk David Gogo. Parę jego płyt mam, prezentowałem je w moich audycjach, no ale jak mówię, czasem coś się tak omsknie w głowie i nie śledziłem ostatnich 2 lat jego poczynań, no i ale teraz nadrabiam płyta Vicksburg Call. Rozpoczyna się takim właśnie utworem. Jego tytuł Cuts me to the bone, czyli że rani mnie to aż do kości. Można tak to przetłumaczyć. David Gogo komponuje, śpiewa, bierze też piosenki od innych autorów i wszystko to składa się na taki blues rockowy pasztet, którego słuchać można. To złe słowo, bo często się używa tego określenia w stosunku do czegoś, co jest marne, a to jest muzyka dobra. Czyli blues rockowy piernik też może nie za dobrze, ale staram się jakieś świąteczne słowo znaleźć. Przekładaniec niech będzie. There's a hole za chwileczkę, a potem pytanie, które wymyśliła niegdyś Annie Lennox. Why? No i śpiewa David Gogo. There's a hole in my bed where my woman used to sleep. There's a hole in my bed where my woman used to sleep. She was the one that I swore that I would keep. There's a hole in my closet where she hung her finest gown. There's a hole in my closet where she hung her finest gown. I used to be somebody when we were on the town. Tell me, hey, This trouble's just begun. I tell myself too many times, why don't you learn to keep your big mouth shut? And that's why it hurts so bad to hear the words that keep falling from your mouth. Falling from your mouth. Falling from your mouth. Well, tell me why. I may be mad, I may be blind, I may be viciously unkind, but I can still read what you're thinking. I've heard it said too many times that you'd be better off besides. Can't you see that this boat is sinking? Yes, this boat is sinking. Let's go down to the water's edge, and we can cast away those doubts. Some things are better left unsaid, but they still turn me inside out. They turn me inside out. They turn inside out. Tell me why. Oh, this is the book I never read. These are the words I never said. This is the path I'll never tread. These are the dreams I'll dream instead. And this is the joy that seldom spread. These are the tears we shed. And this is the fear, this is the dread. And baby, these are the contents of my head. And these are the years that we have spent. And this is what they represent. And you don't know how I feel. You think you know how I feel. Baby, you don't know how I feel. You don't know how I feel. You don't know. You don't know. David Gogo z Kanady. Ładnie gra na gitarze, zarówno szybko, jak i wolno. I teraz przyznam się Państwu do... Nie wiem, czy to jest słabość, a może to jest właśnie takie stawanie frontem do słuchaczy, ale przyszło relatywnie sporo listów z prośbami o coś żywszego, bo ten David Gogo dobrze zaczął, a potem był wolny, a potem to i tak... Patrzę na zegar, myślę sobie, ile mam miejsca właściwie jeszcze teraz w tej audycji. I właśnie nigdy tego nie mówię, ale miałem zaplanowaną nową płytę pewnej artystki. No mam ją tutaj nawet. Sharon Jones. Ale no dobrze. W związku z tym, że się ugiąłem, że ma być coś takiego skopniakiem, to zajrzałem do przegródki oznaczonej literką EU. To jest skrót od łojenie. I sobie myślę, sięgnę w ciemno, zobaczę, co wyciągnę. Taką luletkę sobie zrobię muzyczną. No skoro proszą, to niech będzie Sharon Jones, poczeka może do przyszłego tygodnia. A w wyniku mojej luletki wyciągnąłem utwór Sweating Bullets. Proszę bardzo. Misfits way of life. A dark black past is my most valued possession. Hindsight is always 20/20, but looking back, it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story. Talk about it, gotcha! Paranoid. Me again. You can subdue but never tame. It gives me a migraine headache. Sinking down to your level. Yeah, just keep on thinking it's my fault. And stay an inch or two at a kicking distance. Mankind has got to know his limitations. And cross the border like the walls. Sweating. Well, me, it's nice talking to myself. A credit to dementia. Someday you too will know my pain and smile its black tooth grin. If the war inside my head won't take a day off, I'll be dead. My icy fingers claw your back. Here I come again. I tak to zupełnie niespodziewanie. Na koniec mojej części wystąpiła grupa Megadeth. A teraz Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Megadeth pewnie już sprawił, że wszyscy ci, którzy leniwie się wylegiwali w swoich łóżeczkach w ten niedzielny poranek, to już powstali. A ja miałem taki zamiar, żeby pierwszą piosenką w moim bloczku doprowadzić tych z Państwa, którzy są leniwi, do takiego stanu. No trudno. Jakoś to muszę teraz przeboleć wszystko, chociaż plan mój legł w lekkich gruzikach. No, będziesz musiał napisać protest do grupy Megadeth. No, ale przez Ciebie puszczę. Potraktuję Cię jako biuro podawcze. Dobrze. No dobrze, no to teraz niech zabrzmi ten utwór, co to miał Państwa podnieść na nogi. On jest prawie tak stary jak ja, ten utwór. Get out that bed and get that bread. Please somebody have some pity on for me. Bills and bills and bills is all that I can see. Get out that bed and get that bread, your lazy so-and-so. If you don't do it, I know who will, and I won't need you no more. Get out that bed and get that bread, these bills done pile sky high. One more collector, ring this bell, I'll leave without saying goodbye. My folks said when I married you, I must have was touched in the head. After four long years of barred and shame, maybe I'd be better dead. Get out that bed and get that bread, don't want no alibis. I was a dumb little fool, well I said I do, but this time baby I'm wise. Get out that bed and get that bread. In the head. After four long years of barn and shame, maybe I'd be better dead. Get out that bed and get that bread, don't want no alibi. I was a dumb little fool, I said I do, but this time, baby, I'm wise. Get out that bed and get that bread. Get out that bed and get that bread. Get out that bed and get that bread. Get out of that bed, czyli no już, podnosić się z łóżka i zbierać się tak w sobie. To była bardzo, jak zdążyłem zauważyć, wiekowa piosenka z lat 50. Wykonawcą jest Babs Gonzales, wokalista głównie taki jazzowaty, troszkę z kręgu swingu. W jego biografii często przewija się taki wątek, że on był tym wokalistą po godzinach, a tak na co dzień to był kierowcą Errola Flynna, takiego słynnego aktora amerykańskiego, który, ja go pamiętam, w Robin Hoodzie jakimś takim jednym z pierwszych. Ale i piratów tak, miał. Captain Blood, tak, tak. No dobrze. No to tyle było, jeśli chodzi... Aha, i dlaczego to akurat nagranie? Bo to już jest płyta sygnowana datą 2018. W tym okresie takim przedświątecznym. Jak to, stara jak ty, 2018. Ale płyta, ja, nagranie stare, a płyta. Na nowej płycie. Tak. I to jest takie radosne i zarazem refleksyjnie smutne doświadczenie każdego roku, że pod koniec grudnia pokazują się już takie nagrania, które pojawią się na nowych płytach w przyszłym roku i że to już jest 2018. Dlaczego 2018, kiedy ciągle jest 2017, a jeszcze niedawno było 1994 na przykład? Czas, prawda? To refleksja taka jakaś. Rozumiem, no, tak. No to kolejne nagranie, które pojawi się na nowej płycie dopiero, ojej, dopiero za 2 miesiące. Jakżeż ja te 2 miesiące przeżyję. Nowa płyta Daniel Nicole wtedy się pokaże. Nosi ten album, już tytuł nosi, Cry No More. Świetny producent Tony Brownagel, na gitarach Johnny Lee Shell i Kenny Wayne Shepherd. No i Daniel Nicole, która wyrasta na jedną z takich wiodących wokalistek w tym gatunku, który ciągle mnie porusza. Daniel Nicole, utwór zatytułowany Save Me. Save me. wanna take me down to the river. Wanna put my head in the water. Say I'm living the life of a sinner. I need some water. Daniel Nicole. Za dwa miesiące jej nowa płyta będzie nosiła tytuł Cry No More. No i już tylko za miesiąc nowa płyta Beth Hart i Joe Bonamassa. Tytułowy utwór z tego albumu Black Coffee za chwilę. To jest takie nagranie, które bliźniaczo jest podobne do wcześniejszego o prawie 50 lat nagrania Humble Pie, gdzie Steve Marriott dawał znać o swoich niesłychanych wokalnych możliwościach, a jeszcze wcześniej, bo oryginalnie ten utwór wymyśliła i wykonywała Tina Turner. No a teraz Beth Hart z Joe Bonamassa, Black Coffee. muszę powiedzieć, że trochę jestem zmartwiony, bo stosunkowo niedawno nadawałem Black Coffee i Tiny Turner i Mariota, a ta wersja właśnie niczego nie wniosła i mam nadzieję, że na tej płycie będzie trochę więcej innych utworów niż tylko coverów tego, co już jest dobre. No to twoje nadzieje w tym zakresie mogą, a jak to się ładnie mówi, spełznąć na panewce. No, może spełzną. To szkoda bo, by było. Bo tam jest sporo właśnie tych jej nowych wersji, starych numerów. Raya Charlesa, Etty James, Ellie Fitzgerald, Peggy Lee, no, a nawet Lucindy Williams. To, zdaje się, że własne to tylko jest jeden numer na tej nowej płycie. No to pozostaje mi tylko nadzieja, że będą coś wnosiły w stosunku do oryginałów. Jeszcze jedna płyta, która ukaże się w przyszłym roku, ale złożą się na niej nagrania też bardzo wiekowe. Tyle tylko, że ułożone według pewnego kodu, zresztą dosyć czytelnego, o czym świadczy już tytuł tej płyty. Tytuł brzmi Talking on the Telephone. I na płycie znajdzie się prawie 30 nagrań z kręgów bluesa, soulu i tak zwanych novelty, które nawiązują do fascynacji tym wynalazkiem, jakim jest telefon. Johnny Otis, Lightning Hopkins, Muddy Waters, John Lee Hooker, no są wielkie nazwiska, ale są też takie mniej znane, jak na przykład Pigmeat Markham. To jest mnie znany artysta z takiego utworu z kręgu novelty, Here Comes the Judge. Tak. A na tym albumie znalazło się jego nagranie zatytułowane Your Wire's Been Tapped, czyli no, taki utwór o podsłuchu telefonicznym, co nie jest chyba typowym przedmiotem zainteresowania artystów z kręgu bluesa, soulu, gospel i novelty. Telephone ringing again. Don't answer it. Let it alone. Once upon a time, a telephone was quite the thing. My heart that skips a beat or two each time I hear it ring. Now things have changed and nothing is like it was in yesteryear. Better take a tip from me and let me buzz this in your ear. If she calls you on the phone and say I'm your Georgia peach, she says the coast is clear and she wants to go to the beach. If you hear a quick exposure like a face has been slapped, watch it, skip it, your wires has been tapped. If you gather the phone just enough to greet her and she answers a squeaky voice and tells you not to meet her, your anticipated romance is better off scrapped. Watch it, skip it, your wires has been tapped. Pretty soon you'll feel so groovy of the thing that you've been thinking. You feel so bold, bold as can be of the spirits you've been drinking. Things started looking so good, you want to call up and confess. Don't do it, brother. Oh, no, man, you are deep in mess. If she swears she's at the house making coke, and you get a funny feeling as though you're about to choke, and your lights in your house flicker like the current has been trapped. Watch it, skip it, your wires has been tapped. Then you consent to meet her in a real cool place, and you step out of the shadows and you meet him face to face. Then you crack up like a tree that done lost all its sap. Too late, brother. Watch it. Your wires has been tapped. Watch out. Don't answer that phone. I hear it ringing again. Let it alone. Don't touch it. Please don't bother now. Why? Because your wires has been tapped. No i na koniec jeszcze Chris Stapleton z tej jego nowej płyty Midnight Train to Memphis. Taki tytuł tego utworu.